یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل خوشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل خوشا کا ساتھ ہو، یا تکلیف کو یا الہی بھول جاؤں، کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی گور پیاری جب آئے ساترا، یا الہی گور پیاری جب آئے ساترا، کے پیارے کسی جان فضا کا ساتھ ہو، کے پیارے کسی جان فضا کا ساتھ ہو، یا محشر سے جگ بڑھ کے بدل، یا محشر سے جگ بڑھ کے بدل، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا رنگ لائے جب میری حیا کا ساتھ ہو، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، یا جب ترے شمشیر پر چلنا پڑے، یا الہی جب ترے شمشیر پر چلنا پڑے، یا الہی جب ترے شمشیر پر چلنا کہنے والے غم زدا کا ساتھ ہو رب سلم کہنے والے غم زدا کا ساتھ ہو یا Yeah. بنا کا ساتھ ہو خدا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا دے گرا سے سر اٹھائے یا الہی جب رضا دے گرا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ماہ رمضان المبارک 1433 سن ہجری کہ 14ویں روزے کی آخری گھڑیاں ہیں. مغرب کے بعد پاکستان میں اور مختلف ممالک میں 15واں روزہ شروع ہو جائے گا. دیکھتے دیکھتے کم و بیش آدھا ماہ رمضان اب رخصت ہونے کو ہے. آج جمعہ کا دن ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے روز جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک تلاش کرو. یعنی یہ دعا کی قبولیت کے حوالے سے بعض روایتیں ملتی ہیں جمعہ کے دن. کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ عز و جل اس کو ضرور دے گا اور وہ گھڑی مختصر ہے. تو یہ دو گھڑیاں مشہور ہیں، اس میں بیان کی جاتی ہیں، ایک امام کی خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم ہے نماز تک اور دوسری جمعہ کی پچھلی ساعت. حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت خود حجرے میں بیٹھتی اور اپنی خادمہ فدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باہر کھڑا کرتی. جب آفتاب ڈوبنے لگتا تو خادمہ آپ کو خبر دیتی، اس کی خبر پر سیدہ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتی. یہ گھڑی جو اب ہم پا رہے ہیں یہ بڑی بابرکت مبارک اور قبولیت دعا والی گھڑیاں ہیں. اس میں دعا قبول ہونے کی روایتیں ملتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر خاص کرم کیا ہے کہ ایسی بعض مخصوص گھڑیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں جس میں مزید امید بڑھ جاتی ہے, گمان مزید پختہ ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی جمعہ کی تو کیا بات ہے کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت بنیاد ہے, جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں, کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو. اور یہ وہ ہیں جن پر جہنم واجب ہو گیا ہوتا, جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا ان کو جہنم کی آگ سے آزادی نصیب ہوتی ہے. پھر ہمیں جمعہ وہ بھی رمضان مبارک کا جمعہ نصیب ہوا ہے, تم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے کہ اچھے گمان کی بھی بڑی بہاریں ہیں, بڑی برکت ہے. ابھی جو میں نے چند روایتیں جمعہ کے حوالے سے بیان کی, یہ امیل سنت کے رسالے فیضان جمعہ سے میں نے کچھ بیان کیا. اب میرے ہاتھ میں 152 رحمت بری حکایات کتاب ہے جس کا حدیہ صرف 80 روپے ہے, مقتۃ المدینہ سے لازمی لیں, آپ کو بہت لطف آئے گا. اسی کے صفحہ نمبر 195 پر نقل ہے کہ حضرت سیدنا یحییٰ بن اخثم علی رحمت اللہ الاکرم کے وصال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھ کر پوچھا, ما فعل اللہ بکا, یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا, اے بوڑھے تو نے فلاں فلاں کام کیا. فرماتے میں اس قدر رعب مجھ پر اس قدر رعب طاری ہو گیا کہ اللہ ہی جانتا ہے. پھر میں نے عرض کی, اے میرے رب عز و جل, حدیث شریف کے ذریعے مجھے تیرا یہ حال نہیں بتایا گیا ہے. آئے ہائے, ارشاد فرمایا, تیرے سامنے میرے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے. میں نے کہا, مجھ سے حضرت سیدنا عبد الرزاق نے بیان کیا, اور وہ حضرت سیدنا معمر سے, اور وہ حضرت سیدنا زہری سے, وہ حضرت سیدنا انس سے, اور وہ تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل, تو نے ارشاد فرمایا ہے, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں, پس وہ میرے ساتھ جو چاہے گمان رکھے. اور میرا گمان یہ تھا کہ مولا تو مجھے عذاب نہیں دے گا. تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا, جبریل نے سچ کہا, میرے نبی نے بھی سچ کہا, انس زہری معمر عبد الرزاق نے بھی سچ کہا, اور میں نے بھی سچ کہا. حضرت سیدنا یحییٰ بن اختم الرحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں, پھر مجھے لباس پہنایا گیا اور جنت تک میرے آگے آگے غلام چلے, تو میں نے کہا, واہ یہ تو خوشی کی بات ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں اپنے رب عز و جل سے اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کریم ہے, اس کا عفو کرم ہمارے گناہوں سے بہت بڑا ہے. چنانچہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 149 پر یہ روایت میرے سامنے ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ عز و جل کا عفو کرم تمہارے گناہوں سے بہت بڑا ہے. اس لیے اعلی حضرت کی یہ شعر یاد آ گیا اور یہ روایت سامنے ہے اور شعر یاد آ رہا ہے کہ دوبارہ حدیث سنیے, اللہ کا عفو کرم تمہارے گناہوں سے بہت بڑا ہے. اور اعلی حضرت عرض کرتے ہیں بارگاہ الہی عز و جل میں, مولا تیرے عفو کرم ہو. یہی دو باتیں اعلی حضرت نے شعر میں لکھی ہیں, یہی دو مبارک صفات اعلی حضرت نے شعر میں بیان کی ہیں. مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے, مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے, ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے, ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے. یعنی اللہ تعالی کے عفو و کرم یہ ہماری صفائی کے گواہ بن جائیں, یعنی یہ ہماری خلاصی کروا دے اللہ کی بارگاہ سے, ورنہ اگر ایسا نہ ہوا تو مولا تو فرد جرم عائد ہونے میں اب ہمیں کمی کیا ہے, اعلی عادت کی ان کی ساری تھی, مگر اگر ہم غور کریں تو ہمارا تو حال ہر شخص جانتا ہے کہ اپنا حال کیا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کرم سے معاف فرمائے, اور یہ اشرائے مغفرت ہے, ہم اللہ تعالی سے اس کی رحمت کا, اس کے کرم کا, اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں, اور اس بابرکت مبارک گھڑی میں اللہ تعالی سے ہم دعائیں بھی کرتے ہیں. جمعہ کا دن, عصر کا وقت اب ختم ہو رہا ہے, غروب آفتاب کا وقت قریب آ رہا ہے, قبولیت کے لمحات ہیں. مولا ہمارے گناہ معاف فرما دے, اور ہم سب کو ایسی دعا اور ایسی توبہ کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. بڑی دل جمعی کے ساتھ توبہ کیا کریں, بڑے دل جمعی کے ساتھ دعا کیا کریں, دعا میں جتنی ہو سکے کوشش کیا کریں, رغبت پیدا کیا کریں. اس کو وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے جو اس کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے. یعنی یوں سمجھے کہ میں دعا کر رہا ہوں کہ میرا رب راضی ہوگا کہ میرا بندہ ہے, مجھ سے مانگ رہا ہے. ویسے ہی ہم محتاج ہیں, اس سے نہیں مانگیں گے تو مانگیں گے کس سے؟ اس کے در پر نہیں لوٹیں گے تو کس کے در پر پڑیں گے؟ وہی تو ہے جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے, وہی تو ہے جو اپنے بندوں کو بخشش کے پروانے تقسیم فرمانے والا ہے, وہی تو ہے جو بیماروں کو شفا دیتا ہے, وہی تو ہے جو دکھیاروں کے دکھ درد کو دور کرتا ہے, وہی تو ہے جو قادر مطلق ہے. میرے دکھ, میری پریشانیاں, میرے غم, میرے آلام سب اس پر ظاہر ہے. وہ قادر مطلق ہے, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, وہ ستار ہے, وہ غفار ہے, وہ سبحان ہے, وہ رحمان ہے. کسی کے بارے میں نے کتاب میں پڑھا کہ اگر قیامت کے دن مجھے یہ اختیار دیا جائے گا, تیرا فیصلہ تیری ماں کرے یا تیرے رب کے دست قدرت میں, تو میں یہی کہوں گا کہ میرا فیصلہ میرا رب فرمائے, کیونکہ میرا رب ماؤں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. اللہ بڑا رحیم ہے, اللہ بڑا کریم ہے, ہم اس کی رحمت, اس کے کرم, اس کے فضل کا سوال کریں, اس کی رحمت کا سوال کریں. اے بیماروں آؤ تم بھی آ جاؤ, اے پریشان حالوں تم بھی آ جاؤ, اے دکھیاروں تم بھی آ جاؤ, اے جادو کے مارے ہوئے لوگوں تم بھی آ جاؤ, اے بے اولادوں تم بھی آ جاؤ, اے پریشان حالوں تم بھی آ جاؤ, اے تنگ دستی کے مارو تم بھی آ جاؤ, اے نافرمان اولاد کے شکار تم بھی آ جاؤ. یہی در ہے ہمارا رب ہے, ہمارا کریم رب ہے, یہی ہے جو اپنے بندوں کے دکھ درد کو دور کرے گا. تیری ایک نگاہ رحمت مولا, تیری ایک نگاہ رحمت چاہیے, ہمارے سارے بگڑے کام سنور جائیں گے. سب نے ٹھکرا دیا مجھ کو تیرا آسرا یار. مجھ کو تیرا آسرا رب مجھ کو تیرا آسرا رب ڈاکٹروں نے منع کر دیا تو کیا پرواہ مولا مجھ کو تیرا آسرا یار نے منع کر دیا تو کیا پرواہ مولا مجھ کو تیرا ہے آسرا ہم کو تیرا آسرا تو ہی ہے تو ہی ہے تو ہی ہے کس کے در پر میں جاؤں بھاگے ہوئے مجرم حاضر تیرے گناہ کار حاضر بدکار حاضر ذلیل و خوار حاضر ہم حاضر لبیک مولا لبیک مجرم حاضر آدھی مجرم حاضر تیری رحمت کا سوال لے کر حاضر ہے بیمار حاضر ہے پریشان حال حاضر ہے دکھی حاضر ہے تنگ دست حاضر ہے تیرے کرم کے محتاج حاضر ہے اے اللہ کس کے در پر میں جاؤں گا مولا میرے جرموں قصور پر اپنی رحمت کر نظر یا رب اپنی رحمت کر نظر یا رب لاج رکھنے گناہ رحمان ہے تیرا یا رب نا رحمان ہے تیرا یا رب ہر بھلے کی بھلا مجھ کو بھی کر بھلا یا رب مجھ کو صدقے سچی توبہ کی تو پھر دے دینے بن جاؤ جی چاہتا میں نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا سے میری دعا مغفرت کا وہ تجھ سے سوالی ٹھہرنا اپنے در سے نہ خالی تجھ کو رمضان کا باسطہ ہے مولا تجھ کو رمضان کا باسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اوپے دنیا میں دل پھنس گیا نفس بدکار بھاگی ہوا ہے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے مولا شیطان بھی پیچھے پڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مغفرت کا یا شاہ تو مغفرت میری تجھے مہ رمضان کا واسطہ یا رب کروں گا کیا جو تمہارا ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تمہارا ہو گیا یا رب خطا یا رب مغفرت پر سلطان انبیاء یا رب مغفرت سلطان انبیاء رحمت ہے عذاب سہنے کا اس میں ہے حوصلہ یا رب عذاب سہنے کا کس میں حوصلہ رب مسلمان ہے تیری عطا سے صلی اللہ تعالی علی محمد.